zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 8 śmigłowców Apache trafi do Polski z zasobów własnych Armii Stanów Zjednoczonych. Jest porozumienie 5 unijnych państw z Komisją Europejską w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża na zachód. Rekordowa majówka z PKP Intercity. Od początku długiego weekendu spółka przewiozła 1 300 000 pasażerów. Po wizycie w Pentagonie wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Stany Zjednoczone udostępnią Polsce helikoptery bojowe Apache, które wzmocnią potencjał odstraszania naszego kraju. Szef resortu obrony spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Szczegóły Marek Wałkuski. Wicepremier Błaszczak poinformował, że do Polski trafi 8 nowoczesnych helikopterów Apache. Dlaczego Apache są ważne? Dlatego, że świetnie współpracują z Abramsami, a więc trafią na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Mariusz Błaszczak dodał, że za kilka tygodni rozpoczną się szkolenia polskich pilotów. Doceniamy decyzję sekretarza obrony, gdyż te Apache będą pochodziły z zasobów Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Za kilka tygodni polscy piloci rozpoczną szkolenie. Wicepremier tłumaczył, że wraz z Abramsami helikoptery Apache będą stanowiły tamę nie do przebicia w rejonie tzw. Bramy Brzeskiej. Mariusz Błaszczak powiedział, że Apache będą w Polsce do czasu zakupu przez nasz kraj 96 własnych helikopterów tego typu. Wicepremier powiedział też, że porozumienie w sprawie udostępnienia Polsce nowoczesnych helikopterów bojowych ma wyjątkowy charakter i wynika z bardzo bliskich relacji polsko-amerykańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nieformalna koalicja 5 unijnych państw porozumiała się z Komisją Europejską w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża na zachód. Do grupy należą Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem od 2 maja prawem do tranzytu objęte zostały pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Minister rolnictwa Robert Telus podkreślił, że państwa koalicji będą kontrolowały przepływ ukraińskiej żywności. Wystąpimy z wnioskiem 5 krajów do Komisji Europejskiej o to, aby przedłużyć działanie tego rozporządzenia po 5 czerwca, ale mamy obiecane już przez pana komisarza, że wejdzie również po 5 czerwca. Również to, że środki, które są skierowane do nas z funduszu tego kryzysowego wspólnej polityki rolnej są dla naszych krajów niewystarczające. Tutaj będziemy zwracać się w tym stanowisku do Komisji Europejskiej, aby zwiększyła środki pomocowe dla naszych rolników. Minister dodał, że państwa koalicji zbożowej chcą, aby zwiększone środki pomocowe zostały przekazane z budżetu ogólnego wspólnoty, a nie z funduszy wspólnej polityki rolnej. Rosyjskie media niezależne informują o kolejnych atakach dronów na obiekty strategicznej infrastruktury. Od początku tygodnia w Rosji nasilają się akty dywersji. W ocenie części analityków wojskowych za podobnymi zdarzeniami stoją antyputinowskie ruchy partyzanckie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Serwisy internetowe Baza i Szota poinformowały, że w obwodzie rostowskim spadł 3-metrowy dron. Bezzałogowy statek powietrzny był wyposażony w urządzenia radiolokacyjne. Zdaniem niezależnych dziennikarzy maszyna naprowadzała inne tego typu urządzenia na cele takie jak znajdująca się w tej okolicy tłocznia gazu. Portal Meduza napisał, że dron zaatakował rafinerię w kraju krasnodarskim. W wyniku ataku wybuchł pożar. To trzeci atak dronów w tym rejonie. Bezzałogowe statki powietrzne najczęściej atakują obiekty wojskowe i magazyny paliwa w okolicach Briańska i Białgorodu w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wcześniej niezidentyfikowane osoby wysadziły w tym rejonie trakcję kolejową i linię wysokiego napięcia niedaleko od Petersburga. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od początku długiego weekendu majowego PKP Intercity przewiozły 1 300 000 pasażerów. To najlepszy wynik w historii przewoźnika i lepszy od zeszłorocznego o 200 000 osób. Spółka uruchomiła dodatkowe połączenia, a do regularnie kursujących składów na popularnych trasach zostały doczepione dodatkowe wagony. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że dziennie z usług firmy korzystały setki tysięcy osób. Podczas tegorocznej majówki przewoziliśmy średnio 200 tysięcy podróżnych dziennie. Rekordowym dniem okazała się sobota 29 kwietnia. Do naszych pociągów wsiadło tego dnia blisko 240 tysięcy pasażerów. Od stycznia do kwietnia przewoźnik przewiózł blisko 19 milionów pasażerów. To najlepszy wynik w ponad 20-letniej historii PKP Intercity. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od wydarzenia w trakcie. Górnik w Zabrzu gra z Wartą Poznań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie i po 33 minutach mamy remis 0-0. Przypomnijmy, gospodarze wygrali 3 poprzednie spotkania i zbudowali dość bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Gościom ciągle marzy się z kolei wyprzedzenie lokalnego rywala Lecha i gra w europejskich pucharach, co byłoby niespodzianką sporego kalibru. Wcześniej Jagiellonia w Białymstoku zremisowała po 1 ze Śląskiem Wrocław, któremu tymczasem ciągle marzy się pozostanie w Ekstraklasie. Ciekawe, czy punkt przywieziony z Podlasia pomoże ekipie Jacka Magiery w ostatecznym rozrachunku. I znów piłkarskie spotkanie na żywo w szlagierowym meczu Fortuna pierwszej ligi. Lider rozgrywek ŁKS gra w Łodzi z trzecią na tę chwilę w tabeli Wisłą Kraków i po 34 minutach mamy remis 1-1. Tyle o piłce, teraz hokej, bo nasza reprezentacja świętuje po 21 latach powrót do światowej elity. Wygrana 6-2 z Rumunią w ostatnim meczu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zapewniła biało-czerwonym drugą lokatę w turnieju, dającą prawo gry w przyszłym roku na najwyższym szczeblu rozgrywek. Serce się raduje, nie wiem, głowa co myśli, no setki myśli, ale głównie radość, niesamowita satysfakcja ze spełnienia marzeń, z którymi tutaj jechaliśmy. Myślę, że stopniowo te emocje gdzieś będą się uwalniać, bo na razie wszystko jest tak na gorąco, jeszcze nie dociera do nas to, co tutaj osiągnęliśmy, ale mega zadowolenie. Mówił jeden z najbardziej doświadczonych hokeistów w naszej kadrze, 38-letni Marcin Kolusz. Teraz lekka atletyka. Natalia Kaczmarek zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów podczas meetingu diamentowej ligi w Doha. To pierwsze zawody cyklu. Kaczmarek uzyskała czas 51 sekund i 64 setne. Siódma z rezultatem 53-08 była Justyna Święter-Setic. Zwyciężyła dominikanka Marie Lady Paulino. Jej wynik to 50 sekund i 51 setnych. Kończymy żużlem. Tauron Włókniarz Częstochowa wygrał w pierwszym meczu piątej kolejki PGE Ekstraligi 56-34 z Celfastem Wilkami Krosno. O sporcie na naszej antenie dziś jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ładna pogoda utrzyma się na wschodzie kraju. Od zachodu w głąb Polski będzie przesuwać się strefa frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Na krańcach południowych możliwe burze, głównie w godzinach popołudniowych i wieczorem. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na ziemi lubuskiej, około 13 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian. Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 8,5 minuty po godzinie 21. Państwo słuchają 57. wydania Listy Przebojów Trójki. No to już wszystko, co najlepsze dziś, to przed nami, bo do 22. poznamy efekt Państwa głosowania, czyli będziemy znali już wszystkie piosenki 57. wydania Listy Przebojów Trójki. Ale szybko podsumujmy to, co wydarzyło się w poprzedniej godzinie. A tu na miejscu 20. duet Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Na 19. Rammstein, Adieu. Na miejscu 18. Linkin Park, Lost, Tył Sosnowskiego, to miejsce 17. Na 16. Ghost, Jesus, He Knows Me, Lux, Eterna, Metaliki na miejscu 15, czyli na półmetku. Na 14. T-Love, Kasia Sienkiewicz i ich Pochodnia. Daria ze Śląska, False Start albo Foul, to było miejsce 13. Na 12. Greta Van Fleet, Meeting the Master, na miejscu 11. Queen, Face It Alone, no i miejsce 10., czyli to, czego słuchaliśmy przed godziną 21, przed serwisem Trójki, How Long Have You Been Blind, czyli cover wykonaniu Lenego Krawica i to jest kolejna nowość 57. wydania Listy Przebojów Trójki. Przed nami najlepszych 9 piosenek zestawienia i jeszcze jedna propozycja, miejsce 9 dla Weroniki Borowiec. Jutro może nie być niczego. Jedna pozycja niżej niż przed tygodniem. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, tym razem na miejscu 9, 57. wydania Listy Przebojów Trójki. 2-2 i 7 trójek. Pod tym numerem telefonu czekajmy na Państwa opowieści o ulubionym Państwa miejscu w Europie. Ja bym chciał powiedzieć nazwę Czerwona Woda. Taka bardzo mała wioseczka w Polsce. Mamy tutaj piękny park Królowej Pokoju, ładny kościół Królowej Pokoju i bardzo dużo atrakcji turystycznych. Województwo Dolnośląskie, obok Zgorzelca. Konrad z tej strony. Serdecznie pozdrawiam. Chciałem polecić dwa miejsca w Europie. Jedne to są dolina przy Górach Kruczych po wschodniej stronie. Krzeszów oraz Chełmsko-Śląskie i polecam bardzo. Mało turystów, mało odwiedzana, a bardzo fajna. A druga miejscowość przeze mnie wytypowana to jest Wąchock. 1139 rok Cystersi i naprawdę bardzo dużo pracy zrobionych i bardzo dużo fajnych rzeczy do zwiedzenia, do zobaczenia. Bardzo, bardzo dziękujemy. No, bardzo ciekawe opowieści tutaj państwo snują. 2-2 i 7-3. Czekamy na państwa propozycję ulubionego miejsca w Europie, bo przypomnę, 5 maja to jest Dzień Europy. 2-2 i 7-3. Czas w 57. wydaniu Listy Przebojów na najwyżej notowaną nowość. To Bartas Szymoniak i jego już czwarty singiel z płyty Granice, czyli z tego ostatniego albumu. Piosenka nosi tytuł Ulotne. A Granice, czwarty album Bartasa, tutaj głównie opowieści o tym, co wydarzyło się w jego życiu przez ostatnie 2 lata. Oczywiście są to piosenki w dużej mierze napisane przez niego, ale jest też na przykład kilka interpretacji wierszy Norwida. Natomiast my skupmy się teraz na utworze Ulotne, najwyżej notowana nowość w tym wydaniu listy na miejscu 8. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć, tak obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak No więc jeżeli chodzi o nowości 57. wydania Listy Przebojów Trójki, to już nie ma żadnych tajemnic. 3 piosenki weszły do notowania, czyli tydzień temu były propozycjami. Najniżej notowaną nowością tego wydania listy jest Bartek Królik, Chłopiec z zapałkami na 29. Na miejscu 10. Lenny Kravitz Hauch, Long Have You Been Blind i przed momentem Bartas Szymoniak, utwór Ulotne. Najwyżej notowana nowość tego wydania listy, bo on to miejsce 8. Państwo dzwonią 2-2 i 7-3 i polecają swoje ulubione miejsca w Europie. Najpiękniejszym miejscem w Polsce są Karkonosze. Dlatego, że jak na przykład się jedzie tutaj od Bolkowa i potem się mija Kaczorów i nagle jest przepiękna panorama, jest takie piękne światło. Wszystkie szczyty widać, najważniejsze, a na przykład porównanie od czeskiej strony to można powiedzieć, że nic nie widać. I na przykład Czesi przyjeżdżają, się zachwycają panoramą Karkonoszy od polskiej strony. Czym więcej tam jadę, tak mi się to bardziej podoba. No i jest jeszcze jeden telefon, który z jednej strony zachwala, a z drugiej strony załatwia pewną sprawę. Dobry wieczór. Tak państwo mówicie o polskich wyjazdach, gdzie tam ładnie jest. Ja bym polecił Paryż. Jestem zakochany i chciałbym swoją sympatią się wybrać do Paryża. Ona jest taka troszeczkę, a może jak to usłyszy, to się przekona. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. No może warto byłoby po prostu zaproponować. 2-2 i 7 trójek. Państwa ulubione miejsce w Europie. Gdzie ono się znajduje? Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. A propos zakochanych, to na miejscu 7 Brodka, Jezioro Szczęścia. I gdyby państwo chcieli trochę więcej na temat tej piosenki usłyszeć, to polecam nasz cykl LPT Ekstra. Proszę szukać go na naszych mediach społecznościowych. Zebrałem trochę informacji dotyczących właśnie tej piosenki, bo jest to piosenka z historią. Brodka, Jezioro Szczęścia na miejscu 7. Deluxe na tym takim specjalnym wydaniu ostatniej płyty Moniki Brodki. Proszę szukać utworu Jezioro Szczęścia. Jest takim specjalnym bonusem. No a ta piosenka w 57. wydaniu Listy Przebojów Trójki awansowała o 2 miejsca i ostatecznie jest na miejscu 7. 2-2 i 7 trójek. Pod tym numerem telefonu czekamy na państwa propozycje dotyczące ulubionego miejsca w Europie. Przede wszystkim dziękuję bardzo za Gretę, bo uważam, że to jest w ogóle jakieś zjawisko ostatnich lat. Za każdym razem zaskakują i tak długo się zastanawiałem, bo kawałek jadę i słucham Trójki, to myślę, że Sztokholm i Oslo to takie są bardzo przyjemne miejsca, a jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście dzienne miasto Warszawa oraz przecudowne miejsce, które odwiedzam od, aż strach powiedzieć, że od ponad 30 lat, czyli Kuźnice na Półwyspie Helskim, to jest jedno z najfajniejszych miejsc do wakacjowania dla solo, ale przede wszystkim rodzinką. Bardzo dziękujemy za telefon szerokiej, spokojnej drogi. Proszę zostać z nami do 22, do samego końca dzisiejszego notowania listy przebojów Trójki. Tymczasem, w związku z tym, że za nami jest kolejna pełnia księżyca, a Peter Gabriel wymyślił sobie taki sposób, że co miesiąc zaraz po pełni prezentuje kolejną piosenkę z najnowszej płyty, no to czas na kolejny utwór, który zatytułowany jest Four Kinds of Horses. Mówię o tym dlatego, że to jest kolejna piosenka, którą Peter Gabriel zaprezentował, ale jej nie ma, no przynajmniej na razie jeszcze wśród propozycji do listy przebojów Trójki. Kto wie, może pojawi się za tydzień. Natomiast ta pierwsza piosenka, która zapowiadała album I.O., czyli Panopticon w 57. wydaniu listy, znalazł się na miejscu 6. jest 57. notowanie listy przebojów Trójki. Peter Gabriel nie tylko wydaje nową płytę, ale no przede wszystkim z tą płytą rusza w trasę koncertową IO The Tour. I tutaj wielki zaszczyt, jaki nas spotkał, bo ta trasa rozpocznie się koncertem w naszym kraju w Krakowie 18 maja, czyli to już tuż. Tymczasem w 57. wydaniu listy pierwszy singiel z tej płyty Panopticon Petera Gabriela na miejscu 6 i to spadek o jedną pozycję. 2-2 i 7 trójek. Pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa opowieści dotyczące ulubionego miejsca w Europie. Moja ukochana miejscowość od dziecka praktycznie to jest Mrzeżyno, też niedaleko koło brzegu. Atmosfera jest cudowna, cudowne morze. Ja tam mam zawsze pewną pogodę. Jeszcze mnie nie zdradziła pogoda tam. Czasem burza. Dobrze, przychodzi burza. Po południu jest piękne słońce, można plażować. Ale przyznają Państwo, że w poszukiwaniu pogody Polacy lubią pewną destynację. I to destynację w Europie. Fragment Riviery Chorwackiej za Splitem. Tam w rezerwacie Biokowo, gdzie góry wpadają do morza, a wokół właśnie są te góry, jest morze, no i są tam też bracia Chorwaci, czyli Słowianie, którzy pięknie spinają tutaj klamrą w naszą część świata. Mają Państwo swoje ulubione miejsce w Europie? Jeśli tak, to proszę o nim opowiedzieć w Dniu Europy 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opowieści. Bartas Szymoniak raz nam się już dziś zaprezentował. Przy okazji miejsca 8 to była najwyżej notowana nowość i utwór zatytułowany Ulotne, ale powroty ciągle mają się nieźle i są na miejscu 5. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie mam mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. No i wychodzi na to, że Bartas Szymoniak utworem Powroty wskoczył znowu na wznoszącą falę, bo przed tygodniem to było miejsce 12, a tu na miejscu 5. To jest 57. wydanie listy przebojów Trójki. Państwo dzwonią i opowiadają o swoich ulubionych miejscach w Europie. Taryfa, miejscowość w Andaluzji, nie mylić z Teneryfą, taka wioska tam pod Maroko. Nowy Dwór Gdański, stolica Żuław. Polecam. Zapraszamy serdecznie na Żuławy. I tutaj mam takie egzekwo, ale chyba wymieniam Mikoszewo jednocześnie. ujście Wisły. Przepiękne miejsce, przepiękna plaża, jest bursztyn, jest dzika plaża, jest bursztyn, jest Wisła, jest cudownie. Dzika plaża, jest bursztyn, jest Wisła. Ciekawe, czy niebo bywa różowe. Zakładam, że są takie wieczory, że pewnie tak. Nie bez powodu o tym mówię, bo niebo było różowe. Kaśki Sochackiej na miejscu czwartym. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mimona, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś dalej pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Tej pory Kaśka Sochacka, jej niebo było różowe, dość mocno okupywało pierwszą trójkę listy przebojów, a tymczasem wypadło poza podium i jest na miejscu czwartym. To jest 57. wydanie listy przebojów trójki, w związku z tym przed nami najlepsze trzy piosenki, ale zanim to nastąpi, to jeszcze po pierwsze Państwa propozycje dotyczące najpiękniejszych miejsc w Europie. Ja polecałabym geograficzne centrum Europy, miejscowość Suchowola. Obok mamy Tykocin, Augustów, Karpowicze, gdzie jest piękny zalew, latem dostępny dla dzieci. No uważam dla Polaków jeszcze też miejsce urodzenia księdza Popiełuszki. Sprawę tych najpiękniejszych miejsc w Polsce. I w Europie. Dla mnie akurat jest to Polska, bo ja pochodzę z Ustronia, mój tata właściwie, dwie wspaniałe góry, Równica i Czantoria. Niedaleko jest miejscowość Wisła, skąd pochodzi Adam Małysz i ja tam całe wakacje spędzałem, bo tam mój tata pochodził i no jest to moje wspaniałe miejsce w Europie. Bo dziś obchodzimy Dzień Europy, w związku z tym Państwa opowieści dotyczące najwspanialszych dla Państwa miejsc w Europie, 2, 2 i 7 trójek. No dobrze, to zanim najlepsze trzy piosenki tego zestawienia listy przebojów trójki, to jeszcze trzecia propozycja. Dawno nie było słychać nic o zespole Pet Shop Boys. A tymczasem okazuje się, że dzieje się i dziać się będzie całkiem sporo, bo po pierwsze ruszają w trasę koncertową Dream World, w ramach której zaprezentują wszystkie największe swoje przeboje, a trochę się ich nazbierało, a to wszystko na okoliczność faktu, że 16 czerwca wydadzą płytę Smash The Singles 1985-2020. No i tam zostaną zebrane wszystkie najważniejsze piosenki z ich dorobku. A przy okazji tego typu zestawień zawsze pojawiają się jakieś smaczki, jakieś dodatki. I takim właśnie niepublikowanym do tej pory utworem jest The Lost Room Pet Shop Boys. Trzecia propozycja 57. wydania listy. Flickered, casting shadows on the monsters and their prey. In the last room, The Lost Room i Pet Shop Boys to jest trzecia propozycja 57. wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22. będą Państwo mogli już głosować również na tę piosenkę. Na miejscu trzecim, bez zmian, Riverside, Friend or Foe. Friend or Foe obronili trzecią pozycję 57. wydania Listy Przebojów Trójki. Za to na miejsce drugie wskakuje Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Już to paszportowe prędzej. Ty ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Rzeczywiście dość szybko mija czas i jest już prawie godzina 22. To oznacza, że powoli wiemy już wszystko, a myślę, że Państwo się też domyślają i wszystko już wiedzą, jak poukładały się Państwa głosy w 57. wydaniu listy przebojów Trójki. Na miejscu drugim Daria ze Śląska, Kill Bill, i to jest awans o dwie pozycje. A na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode, Ghosts Again. Bardzo dziękujemy. Po pierwsze dziękujemy za Państwa wszystkie telefony. Małgorzata Łukowska od Państwa telefony odbierała. Anna Regulska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zachęcam do odwiedzin po 22 naszej internetowej strony. Można zapoznać się z 57 wydaniem listy, no i powolutku głosować i układać kolejne. Udanego wieczora. Do usłyszenia.